Діяння апостолів. Розділ 18. Після цього Павло вийшов з Атен і прибув до Корінту. Він тут знайшов одного юдея на ім'я Акила, родом з Понту, що прибув недавно з Італії, і Прискилу, його жінку, бо Клавдій був звелів усім юдеям вийти з Риму. І він пристав до них. А що він був того самого ремесла, то перебував у них і працював, бо ремесло їхнє було намети виробляти. Щосуботи ж вів бесіди в синагозі і переконував юдеїв та греків. Як же прибули з Македонії Сила та Тимотей, Павло запопадливо взявся за слово, засвідчуючи юдеям, що Ісус є Христос. А що вони противилися і хулили, він обтрусив свою одежу і до них мовив: «Кров ваша хай впаде на голови ваші. Я чистий, віднині піду між поган». І, вийшовши звідтіль, пішов у Господу до одного на ім'я Тит Юст, який був богобійний, а його дім був сумежний синагозі. Крисп, голова синагоги, увірував у Господа з усім своїм домом. Та й багато корінтян, чувши слово, увірували і хрестились. Уночі ж Господь сказав до Павла у видінні: «Не бійся, говори лиш, не мовчи, бо я з тобою, і ніхто не нападе на тебе, щоб тобі завдати лиха, бо я маю багато людей у цім місті». І він перебув рік і 6 місяців, навчаючи їх слова Божого. Коли Галліон був проконсулом Ахаї, юдеї однодушно піднялись проти Павла і привели його на суд, кажучи: «Цей проти закону намовляє людей шанувати Бога». А як Павло хотів відкрити уста, Галіон сказав до юдей: «Якби йшлося про якусь кривду чи якийсь злочин, я б вислухав вас, юдеї, як воно й слушно. Коли ж ведуться суперечки про слова й імена та про закон ваш, самі глядіть. Не хочу бути я суддею у цих справах». І прогнав їх із суду. Тоді всі греки схопили Состена, голову синагоги, і заходились його бити перед судом. А Галіонові було проте цілком байдуже. Павло ж, перебувши там ще доволі днів, попрощався з братами і відплив у Сирію, а з ним Прискила і Акила. Він остриг собі голову в Кенхреях, бо мав обід. Прибули вони в Ефес, і він зоставив їх там, а сам, увійшовши в синагогу, диспутував з юдеями. І коли ці просили зостатись у них довше, він не згодився, але попрощався з ними, мовивши: «Я знову до вас повернуся, як на те воля Божа», і відплив з Ефесу. Зійшовши в Кесарію, він пішов, щоб привітати церкву, та й пішов у Антіохію. І перебувши там деякий час, він рушив далі і пройшов за порядком Галацький край та Фригію, утверджуючи всіх учнів. Один юдей на ім'я Аполос, олександрієць родом, людина красномовна і сильна в писанні, прибув до Ефесу. Він був наставлений на шлях Господній і, палаючи духом, бесідував і навчав точно про Ісуса, дарма що знав тільки хрещення Йоанна. Отож він сміливо почав говорити в синагозі. А почувши його, Прискила і Акила взяли його до себе і точніше виклали йому путь Божу. Коли ж він хотів піти в Ахаю, брати заохотили його до того і написали учням, щоб його прийняли. І він, прибувши, багато допомагав тим, що увірували, завдяки ласці, бо сильно переконував юдеїв, доводячи з письма прилюдно, що Ісус – Христос.